Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Zuhruf suresinin 26. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bize bu dünya hayatımızda güzel bir hayat yaşayabilmemiz için eğriler arasında doğruyu öğretiyor. Batılların arasından hak o yolu gösteriyor. Eğri yollardan doğru yolu bize gösteriyor ve bu yolda gidenlerin daha iyi bir hayat yaşadığını, ahirette de yaşayacağını vaat ediyor. Örnek olarak da peygamberlerini gösteriyor. Ve iz gâle İbrahimu li ebîhi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kendi milletine şöyle demişti. İnneni berâ'un mimma te'abudûn illellezî fatarani fe innehu seyehdîn. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ancak beni yaratan Allah Celle Celaluhu hariç. Ben ona yakınım. Sizin taptıklarınızdan uzağım. O Allah Celle Celaluhu, yani beni yaratan Allah bana yol gösterecektir, diyor İbrahim Aleyhissalatu Vesselam. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğini önce babasına, sonra kavmine yaptığını da anlıyoruz. Sevgili Peygamberimize de emir öyleydi ya, ve enzir aşiretekel akrabin. Önce en yakın akrabalarından uyarmaya başla demişti Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam da öyle. Babasına ve kavmine diyor. Sizin bu taptıklarınız var ya, bunlar Allah değil, ilah değil. Bunlardan ben uzak duruyorum. Yalnız beni yaratan Allah Celle Celaluhu'ya yakın olmaya çalışıyorum. O beni doğru yola iletecektir, diyor İbrahim Aleyhisselam. Ve cealeha kelimeten bakiyeten fi akibihi leallehum yercivun. İbrahim Aleyhisselam kendisinden sonraki gelecek nesillere de devamlı kalacak bir miras olarak bu kelimeyi bıraktı. Yani hani kurban keserken bir ayet-i kerimeyi okurlar. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatarass semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yüzümü, gönlümü, yüreğimi, her şeyimi beni yaratan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim, demiş İbrahim Aleyhisselam. Kendinden sonra gelenlere de kalıcı bir miras bırakmış. O miras nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın İllellezî fatarani fe innehu seyehdi. Beni yaratan bana yol gösterir. Beni yaratmayan bana ne yol gösterecek? Benim gibi yaratılmış insanlar. Şu anda 6 milyar insan, biz birbirimize denkiz. Akıllarımız farklıdır, paralarımız farklıdır, bilek gücümüz farklıdır ama üç aşağı beş yukarı beraber aynı havayı soluyoruz, aynı sulardan içiyoruz, aynı ömrü yaşıyoruz. Birimiz 70'inde, birimiz 50'sinde, birimiz 15'inde, birimiz 100'ünde, 115'inde ama 150 ile 0 arasında bir zaman içerisinde yaşanıp gidiliyor. Öyleyse birimizin diğeri üzerinde hükmetme, baskı yapma, kural koyma yetkisi yok. Ya beni yaratan bana yol gösterir. İbrahim Aleyhisselam bunu demiş ve kendisinden sonrakilere de miras olarak bu kelimeyi bırakmış ve biz de onun varisiyiz şu anda. Biz de aynısını söylüyoruz. İnni veccehtü vecihiye lillezî fatarâs semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn veya illellezî fatarani fe innehu seyehdîn. Ben beni yaratana yakın olurum. Bana yol gösterecek olan da odur diyoruz. Bel mette'atu hâulâ'i ve âbâ'uhum hattâ câ'uhumul hakku ve rasûlüm mübîn. Kendilerine bir elçi, apaçık bir elçi ve gerçek gelinceye kadar bunları da, atalarını da bu dünyada ben faydalandırdım, diyor Allah Celle Celaluhu. Hani biz peygamberin dediğine uymayız, biz atalarımızın yolundan gideriz demişlerdi ya, Rabbim diyor ki bunları da atalarını da bu dünyadan faydalandıran benim. Yani insanı yaradan o. Hepimiz şu anda 6 milyar insan kendi kendimizi yaratmadık. Biri yaratıyor. Birileri ona tabiat diyor. Biz ona Allah Celle Celaluhu diyoruz. Ve gelsin geriye de götürüyor. Kimse de engelleyemiyor. Ölüme kimse çare bulamıyor. Rabbim diyor ki, onları bu dünyada ben faydalandırdım. Yani burun verdi, havayı da verdi. Ciğeri verdi, havayı da verdi. Mideyi verdi, midenin yiyeceklerini de verdi. Diş verdi, dişin dişleyeceği şeyi de verdi. Ve dile tad alma özelliği verdi ama milyonlarca tadı da ayrı ayrı tabiatta yaratan o Allah Celle Celaluhu. Niye? İnsanlar hakkı bulsunlar diye. Peygamberlere tabi olsunlar da diye. Hakka, hakikata gelsinler diye. Ama Rabbim diyor ki وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ. Doğru, gerçek, hak onlara geldiğinde, ya o da peygamberin getirdiği mesajdır. Son olarak Kur'an-ı Kerim'dir. قَالُوا dediler ki هَذَا سِحْرٌ. Bu bir sihirdir. وَاِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. Biz bu sihre, sihre inanmıyoruz, inkar ediyoruz diyorlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sihirbaz demişler. Sihirbazlar demişler, bakmışlar da vallahi bu sihir değil demişler. Öyleyse sihirlenmiş demişler. Yani bir başkası tarafından sihirle etkisi altına alınmış diye hakaret etmişler. O da tutmamış. Öyleyse bu deli demişler. Mecnun kelimesi Kur'an'da geçer. Peygamber Efendimiz için mecnun kelimesini de kullanmışlar. Bunları biz Kur'an okurken okuyup geçiyoruz. O kadar. Üzerinde fazla durmuyoruz. Bakınız. Günümüzde de buna benzer şeyler sevgili Peygamberimiz için söyleniyor mu? Söyleniyor. Amerika'da papaz, Danimarka'da bir karikatürist, Avrupa'da bir şiir, şair veya efendim siyasi, Efendimiz'e hakaret eden kelimeler veya çizgiler kullanıyor. Peygamber Efendimiz'e sihirbaz denildiğinde, sihirlenmiş denildiğinde, deli denildiğinde, sevgili Peygamberimiz nasıl bir durum sergilemiş? Cevap vermemiş. O normal hayatını devam ettirmiş. Yeni inen ayetleri yine insanlara duyurmaya devam etmiş. Kendisine deli diyen insanla karşılaştığında sen bana deli de misin dememiş. O hiçbir şey olmamış gibi yine tebliğine devam etmiş. Biz onun ümmetiyiz. Onu örnek almışız. Şu günde yapacağımız odur. Tebliğe devam etmektir. Mesela Danimarka'da bulunan insanlarımız, gayret-i diniyesi yerinde olan insanlarımız, o insanla görüşme fırsatını yakalasalar ve sevgili Peygamberimizi dille tanıtırken, kendi halleriyle de örnek olmaya çalışsalar, o zaman daha etkili olurdu. Kur'an ayetlerini Danimarka dilinde, İngiliz dilinde, Alman dilinde, bütün dünya dillerinde onlara duyurmaya çalışsalar daha etkili olur. Söylenen her şeyi duyuyoruz biz de duymazdan geliriz. Çünkü biz kinlenmek yerine dinlenmeyi ve insanlara bu dinin ulaşmasını sağlamayı hedeflemişiz. وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Yine diyorlar ki Mekkeli müşrikler, bu Kur'an şu iki şehirden, İki şehir kelimesini kullanıyor tefsirler, diyor ki Mekke ve Taif kelimesini kastettiler. Şu iki şehrin en büyük adamına inmeli değil miydi? Diyorlar. İnsanların mantığı gördüklerinden, duyduklarından, tuttuklarından, tattıklarından etkilenirler. Etkilenmeme sorunu, olayı yoktur. Yani ben etkilenmem diyen insan, o insan değildir. Yani ben de etkileniyorum, sen de etkileniyorum. 6 milyar insan gördüğümüzden, duyduğumuzdan, tuttuğumuzdan, tattığımızdan, içtiğimizden, yediğimizden etkileniyoruz. Aldığımız her nefes bizi etkiliyor. Duyduğumuz her ses bizi etkiliyor. Olumlu etkiliyor veya olumsuz etkiliyor. Ama mutlak surette etkiliyor. Mekke müşrik toplumunun eğitim kurumları da her şeyi para gücü, bilek gücü olarak, silah gücü olarak görüyorlardı. Yani doğruluk ya para gücüyle test ediliyordu, ya bilek gücüyle test ediliyordu veya silah gücüyle test ediliyordu. O mantıkla yetişen insanlar diyorlar ki, ya Allah peygamber gönderecek madem, niye böyle malı mülkü olmayan hem de yetim büyüyen birine bu peygamberlik görevini veriyor? Şu Mekke'nin veya Taif'in malı fazla, oğulları fazla, askerleri fazla, hem parası, ekonomisi, hem de askeri gücü büyük olan insanlardan birine bu peygamberliği verseydi daha etkili olurdu. Gel oğlum, iman ediyor mu etmiyor mu? Etmiyorum. Vurun lan bunu. İman eder onlar zaten. Korkudan iman eder. Ya biz korkudan iman eden adam istemiyoruz ki.